tańczę dla was prawdy. Musisz wejść w trans, aby znać lokalizację. Jestem szamanem i nie trawię tańczyć w trawie. Mam topór, który potóg zwierciadło tych bajek. Włączam taśmę, przenoszę cię w czasie o kilkanaście lat. I tam właśnie zwiedzasz kraj, który zeżar swoje własne. Ja, ten pan, który haruje w fabryce, to ty. Pracuje za miskę, jesz ryż, obok ciebie żołnierz trzyma kij. Nie drewniany beton zalał kasy z krawek lasu. Elektryczny bat tutaj sprawuje nadzór, pracuj. Twoja żona wraca wykończona z pracy busem. Bus wie, gdzie ją zawieść, sterowany przez komputer. Żona to tylko nazwa własna, nie masz prawa kochać. Prawo stanowi władza, więc zapomnij o kościołach. Spytaj Tomka, kupi wczoraj nowe dziecko przez internet. Przecież jego chłopak znudził się eksperymentem. To nieme kino, które zabiera wam mowę. I wciąż nie wiesz, czyją winą są te projekcje filmowe. Powiedz! Jestem szamanem i wytańczę dla was prawdy. Musisz wejść w trans, aby znać lokalizację. Dusza ze światła, ciało z krwi i kości. Teraz przekażę słowa jego wysokości. Zapada zmrok, prąd, odcinają wam schron. Przeludniony jest to co, że wszystkiego brak. Czas bać, rano trzeba wstawać, praca czeka w łagrach. Globalizacja wymaga, byś harował jak łysarz kapa. Ola płacze, że zabili koleżankę, bo nie ma się z kim bawić. System obniża zużycie lalek. Marek boi się, bo zastrzelili tatę. Mamy testują farmację, on ma spotkanie w sprawie zalet. Zdrowe nerki, płuca, wątroba i serce mogą wyciąć. Jeśli wytną, to kto zostanie z tym małym Przemkiem? Chirurg wylicza organy, gra na nerwach po godzinie. Marek wypatroszony, wyjeżdża w częściach science fiction. Co się krzywisz, nie znasz tego, a holokaust jeszcze nie skończyłem. Teraz kończy się twoja historia. Rozwalili ci mózg, chcesz ze sobą skończyć. Co ty, chip już wie? Upośledzony wyłączyć. Jestem szamanem i wytańczę dla was prawdy. Musisz wejść w trans, aby znać lokalizację. Ze światła, ciało z krwi i kości. Teraz przekażę słowa jego wysokości. Spójrz na mnie, jakbym był twoim odbiciem. Spluniesz na nie, cóż, plujesz więc na własne życie. Daj jad, ja zrobię z niego miksturę. Miksuję, czuję woń. To zgniłe dusze, muszę trząść fiolką, bo uciec stąd. Jeśli spirala się rozwija, to cofam sygnał. A punkt nieskończoności wgrywam w waszych zmysłach. Nie pochodzisz od małpy. Ja wykopię z was mamuta. Darwin tłumaczył zdziczenie. Znał przyczyny, mieszkał w skutkach. Słuchaj, to kwestia odtworzenia pewnych zapomnianych kwestii. W kwestii otworzenia oka mówię, nie bądź wściekły. Twój racjonalizm jest proporcjonalny. Nie mały, bo świat jest mały, a zasady wszechświata są racją wiary. Ten film to nowy porządek świata, wstawaj. Nie pozwalaj, aby stał się celem chorych badań. Globalne przebudzenie blisko jest, tylko wiesz, że to będzie drastyczne.